सीलिया क्रूज, क्वीन ऑफ सालसा, वेरोनिका चेम्बर्स। हवाना की उस सुंदर भूमि पर जहां के संगीत की ताल और लय फ्लोरिडा के संतरों समान रसीली और मधुर होती थी, एक लड़की रहती थी। वह एक लड़की जैसी दिखाई देती थी, वह लड़कियों की तरह बातें करती थी, लेकिन जो कोई भी उससे मिलता था वह यही कहता था कि वह एक पक्षी के समान गाती थी। जब सीलिया क्रूज क्यूबा में बड़ी हो रही थी तब उसे अपनी आवाज उतनी मनमोहक न लगती थी जितनी कि दूसरों की लगती थी। जब भी वह बात करती थी उसे अपनी आवाज एक साधारण लड़की की आवाज जैसी लगती थी, लेकिन जब वह कोई गीत गाती तो उसके पिता को मेघ गर्जन की आवाज सुनाई देती थी, उसके चचेरे और ममेरे भाई बहनों को सागर की ध्वनि सुनाई देती थी, उसके पड़ोसियों को हमिंग बर्ड के गीत की आवाज सुनाई देती थी। सीलिया रानी बनने वाली थी, लेकिन उसका जन्म एक राज परिवार में न हुआ था, उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह चार बहनें थी लेकिन उसके कई चचेरे और ममेरे भाई बहन भी थे। कभी कभी तो उनके दो कमरों वाले घर में 13-14 बच्चे एक साथ रहते थे, लेकिन इतने बच्चों में भी वह सबसे अलग और विलक्षण थी। उसकी माँ अक्सर बताया करती थी कि एक पर्यटक ने उसका गीत सुनकर सीलिया को जूतों का उसका पहला जोड़ा खरीद कर दिया था। हवाना की अन्य लड़कियों की तरह सीलिया को भी घर के कामकाज करने पड़ते थे। उसकी कुछ सहेलियां किचन में झाड़ू लगाती थी, कुछ लड़कियां बर्तन साफ करती थी। सीलिया का काम था अपने छोटे भाई बहनों को रात के समय लोरियां गाकर सुलाना। रात के समय उसकी आवाज खिड़कियों से निकलकर एक कामना या पहिए समान पथरीले रास्ते पर घूमती हुई दूर तक चली जाती थी। पड़ोस के लोग उसके घर के मुख्य द्वार के बाहर इकट्ठे हो जाते थे, उसके पिता से निवेदन करते थे कि घर का द्वार वह खुला छोड़ दे। लोग कहते उसकी वाणी बहुत मधुर है, चीनी के समान मीठी। उसकी वाणी लोग कहते सिर्फ सुलाती ही नहीं थी, उन्हें सुंदर सपनों के संसार में ले जाती थी। संकोची होते हुए भी वह अन्य भाई बहनों की तुलना में थोड़ी अधिक स्वावलंबी थी। उसे लगता कि दरवाजे के बाहर खड़े लोग सिर्फ ताक झाक करने आते थे। प्लीज, वह निवेदन करती, अगर आप यहां से जाएंगे नहीं तो ये छोटे बच्चे सो न पाएंगे। अपने संकोची स्वभाव के बावजूद दोपहर में स्कूल से आने के बाद वो अपने को गाने से रोक न पाती थी। गली में अपना सामान बेचने आए फेरी वालों की पुकारों को वह सुनती। समय बीतने के साथ लोगों को उसकी गायकी में इन फेरी वालों की पुकारों की ताल और लय भी सुनाई देने लगी। हाई स्कूल में पढ़ते हुए वह स्कूल के कार्यक्रमों और स्थानीय क्लबों में गाने लगी। उसके संगीत में एफ्रो क्यूबन गायकी के साथ ट्रॉपिकल क्षेत्र की लोक गायकी भी मिली हुई थी। अपनी नन्ही बेटी को गाते हुए देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न होते थे। उसका गायन लोगों के दिलों को प्रफुल्लित करता तो उन्हें अच्छा लगता, लेकिन वो भविष्य के प्रति सजग भी थे। पढ़ाई पर ध्यान दो मेरी प्यारी बेटी, जब सीलिया को गुनगुनाते हुए और अपने अनमने भाव से किताब के पन्ने पलटते हुए देखते तो वह कहते तुम बुद्धिमान हो, अपना गाना छोड़कर पढ़ाई क्यों ध्यान दो, शिक्षित होकर स्कूल की अध्यापिका बनो और अपने परिवार को गौरवान्वित करो। लेकिन उसके शिक्षक कुछ अलग ही सोच रहे थे। अपना भाग्य आजमाओ, उसके एक प्रोफेसर ने कहा, अपनी गायकी से तुम एक दिन में उतना कमा सकती हो जितना मैं एक वर्ष में कमाती हूँ, लेकिन अपने मन में एक स्वप्न पालना और उस स्वप्न को साकार करना इस संसार में इतना सरल नहीं होता। सीलिया एक अज्ञात लड़की थी और उसके ऐसे कोई परिचित भी नहीं थे जो उसका मार्ग सुगम बना देते। फिर भी वह हर अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करती रही। नेशनल थिएटर की योग्यता प्रतियोगिताओं में और रेडियो के शौकिया प्रोग्रामों में उसने भाग लिया, लेकिन शिक्षा के महत्व को लेकर अपने पिता की बात वो कभी रख भूली। हाई स्कूल पास करने के बाद उसने क्यूबा की नेशनल म्यूजिक कॉन्सर्वेटरी में प्रवेश ले लिया और वहां उसने पियानो, ध्वनि और संगीत का अध्ययन किया। फिर 1950 में उसे एक सुनहरा अवसर मिला। उस समय का सबसे लोकप्रिय बैंड था ला सोनोरा मैटेंसेरा ग्रुप और वह लोग अपने बैंड की लीड सिंगर चुनने के लिए कलाकारों की गायकी की परीक्षा ले रहे थे। जब उन्होंने सीलिया का गाना सुना तो उसकी गायकी से प्रभावित होकर उन्होंने उसे लीड सिंगर बनाने का निर्णय लिया। आरंभ में ला सोनोरा के प्रशंसक इस चयन पर नाराज हुए, यह कौन अनजान लड़की थी जो उनके पसंदीदा बैंड को लीड कर रही थी। हवाना रेडियो स्टेशन पर शिकायत भरे फोन लगातार आने लगे। उधर सीलिया भी सोच रही थी कि क्या यह उचित न होगा कि पिता की बात मानकर वह स्कूल में पढ़ाने का काम करे, क्या वो क्यूबा के सबसे लोकप्रिय बैंड का विनाश तो न कर देगी। खिड़की के पास खड़े होकर उसने ऊपर आकाश में तारों को देखा। उसे लगा कि वो बैंड में सम्मिलित न हो पाएगी। फिर सीलिया ने अपने आप से पूछा, मैं क्यों गाती हूँ, क्या प्रसिद्धि और धन के लिए, क्या उन प्रशंसकों के लिए जो है ही नहीं। नहीं, उसने अपने आप से कहा, मैं अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और अपने संतों के लिए गाती हूँ। मैं इसलिए गाती हूँ क्योंकि जब मैं गाने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो एक नन्हा पक्षी हूँ जो सुबह उठकर हर सुनने वाले को सुप्रभात कहता है। मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए और नींद में जाते समय उनके चेहरों पर जो मधुर मुस्कान होती है उसके लिए गाती हूँ। हालांकि सीरिया अपने सपनों को त्यागने की बात गंभीरता से सोच रही थी, उसके बैंड के साथियों ने उसे काम छोड़ने न दिया। अपने नए अंदाज और शैली से उस बैंड ने क्यूबा के संगीत में क्रांति ला दी। जब वह 1960 में क्यूबा से बाहर गई, तब तक सीलिया अपने साथियों की तरह ही पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उसके प्रशंसकों ने उसे एक प्यारा उपनाम भी दे दिया था। लोग उस बैंड को कैफे कॉन लेचे यानी दूध मिली कॉफी बुलाने लगे थे, क्योंकि सीलिया बहुत सावली थी और उसके सब साथी श्वेत। यूनाइटेड स्टेट्स में उसे वहां की नागरिक में उसे वहां की नागरिकता मिल गई और हॉलीवुड पैलेडियम में उसे स्थायी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वह फिर कभी क्यूबा वापस ना पाई। अपने प्रिय हवाना की गलियों में वह फिर कभी चल ना पाई। हवाना की गलियों में घूमते फेरी वालों की पुकार वह फिर कभी न सुन पाई। यह दुख उसे सारा जीवन तड़पाता रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल के द्वार खुले रखे। पुराने संबंधों के स्थान पर उसने नए संबंध बनाए और फिल्मों और सपनों की नगरी हॉलीवुड में सालसा की इस युवा राजकुमारी को अपना राजकुमार मिला। उसका नाम था पेड्रो नाइट। पैलेडियम ऑर्केस्ट्रा का वह मुख्य ट्रम्पेट वादक था। उसने सीलिया को अपने संगीत से चकित कर दिया था, लेकिन अपनी समझ से उसने सीलिया का मन जीत लिया था। उसने पेड्रो से कहा कि उसका दिल सदा तीन भागों में बटा रहेगा और सिर्फ एक भाग उसका होगा। उसके दिल का एक भाग संगीत को समर्पित था और तीसरा भाग सदा के लिए क्यूबा में रह गया था। सीलिया जान गई थी कि पेड्रो सिर्फ उसका पति ही नहीं था, वह तो एक देवदूत था जो क्यूबा से इतनी दूर उसका सहयोगी और रक्षक था। सीलिया क्रूज ने सालसा संगीत को संसार के हर कोने में लंदन से जायरे तक, ब्राजील से जापान तक प्रचलित किया। उसने 20 से अधिक गोल्ड एल्बम्स रिकॉर्ड की। वह सालसा की रानी के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। 40 से भी अधिक वर्षों तक पेड्रो नाइट उसका राजा था। सीलिया की पहचान थी उसकी ऊंची पुकार, एजुकार, एक स्पैनिश शब्द है जिसका अर्थ है चीनी। यह एक शब्द था जो उसकी गायकी का उचित वर्णन करता है। हवाना की उस सुंदर भूमि पर जहां के संगीत की ताल और लय फ्लोरिडा के संतरों समान रसीली और मधुर होती है, एक लड़की रहती थी। वह एक लड़की जैसी दिखाई देती थी और लड़कियों की तरह बातें करती थी, लेकिन जो कोई भी उससे मिलता वह यही कहता कि वह एक पक्षी के समान गाती थी। वह नन्ही लड़की बड़ी हुई और एक राजकुमारी बन गई। राजकुमारी बड़ी होकर लोकप्रिय रानी बन गई। उसका संगीत उसका राज्य था। जो लोग उसे प्यार करते थे वो उसे उसके नाम से न बुलाते थे, लेकिन उस शब्द से पुकारते थे जो उसे प्रसन्नता देता था। संगीत समारोहों में वो उसे एजुकार बुलाते थे। सीलिया ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। उसकी गायकी सदा मधुर चीनी के समान मधुर होती थी।